Badira bi urte Patxama 500 metro karratuko egoitzan instalatua dela Baionako Zenbernak eremuan. Gaur egun 5 langile dira eta azken urte hauetan 200 tona material salbatu dituzte ondarkindegitik. Eta galdera emendatzen ari zaiela ejandigu Patxamaren sortzaileetan den Olivier Irigoyenek. Gehienak dira partikularak, be gero eta gehiago profesionalak eldutira gure gana. Bai merke gira eta bai ikusi behar da hor material alaren presio emendatzea eta eskasa ere, orduan bai, hortako gure gana heldu dira bai. Kooperatiba bilakatuz jatorrizko elkarteak pisu gehiago ukango duela espero dute enpresa, kolektibitate eta edozein egituren aintzinean. Patxamaren sedea ez da, hala ere etengabe handitzea, baina bai tokiko aktorea izatea. Bai, hola ikusten dugu Patxama lurraldeko tresna bat bezala. Guk esperimentzatzen dugu lan egiteko lan molde bat eta ideia da gure jakintza tokiko enpresei zabaltzea. Berrerabilpena bilakadadin eskuragarri denentzat. Hori da gure asmoa. Ez dugu dena guretzat atxikiko, baina edatu ere beste tokiko enpresei. Bai, enpresai bai biharko belaunaldiei ere IZBTP eskolan formakuntzak eskaintzen hasia baita Patxama. Abendutik beraz kooperatiba bilakatu da, 60 kidek bat egin dute, bakoitzaren eineko diru ekarpena eginez. Gehienak profesionalak eta 5 mailetan banatuak dira. Langileak, eraikuntzaren eta transizioaren eragileak, erakunde publikoak eta sustenguak. Hor, konturatzen gira ez girela bakarrik, tegia lorpen bat bezala ikusten dugu kooperatiba hori bai. Patxamaren kooperatiban txartu dira beraz, bestak beste Euskal Hirigune Elkargoa, hainbat herriko etxe, Bilta Garbi, HSA, Estia, Eskola edota, eraikuntzako hainbat enpresa eta arkitekto kabinete.